गली गली सज गई, सज गई, सज गई, शहर शहर सज गया। हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है। हर कोई मिला दे नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। दुनिया में जहाँ भी रहे, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ, खुशियाँ मनाओ। करके चरागा, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ। आशिक ने मदनी लाइट से घर जगमगा दिया, ये जश्न जरूरी है सभी को बता दिया। मुनकिर ये तेरा बुक्स है मिला दे नबी से, मुनकिर ये तेरा बुक्स है मिला दे नबी से। जो सारा साल जलता था वो भी बुझा दिया। मिलाद पे चरागा ना सही, जो बल्ब सारा साल जलता था वो भी बुझा दिया। हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो बिना के लाल कभी लाल करेंगे, जो बिना के लाल कभी लाल करेंगे। के बदर दूजा तुम पे करोड़ों दुरू, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरू, शफ़े रोज़ जज़ा तुम पे करोड़ों दुरू, बापरे जुमला बना तुम पे करोड़ों दुरू। और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरू। काम वाले दीजिए तुमको जो राशि करे, ठीक गुना मेरा जा, ठीक गुना मेरा जा, तुम पे करोड़ों दुरू। सरकार के मिलाद पे क्यों एतराज है, ये बात खुशी की है और तू नाराज है। लगता है तेरी दाल में काला जरूर है, लगता है तेरी दाल में काला जरूर है। मिलाद मनाने पे हमें दिल से नाज है। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल कभी लाद करेंगे, जो आमिना के लाल कभी लाद करेंगे। लजपाल आए, सरकार आए, दिलदार आए, मंथार आए, मेरे लजपाल आए। कुरान के बताए हुए रास्ते पे रहेंगे, असहाबे मोहम्मद के तरीके पे चलेंगे। मुमकिन ही नहीं कम हो कभी प्यार के जज्बे, मुमकिन ही नहीं कम हो कभी प्यार के जज्बे। पहले से भी ज्यादा करेंगे, दुनिया में जहाँ भी रहे, दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। پاک سناتے ہی رہیں گے, رب پر درود پاک سجاتے ہی رہیں گے. جو مانتے نہیں ہیں ہمیں ان سے غرض کیا, جو مانتے نہیں ہیں ہمیں ان سے غرض کیا. ہم لوگ تو میلاد مناتے ہی رہیں گے. سج گئی شہر شہر سج گیا, آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا. جہاں بھی رہے آباد رہیں گے, آباد رہیں گے. جو آمنہ کے لال کبھی لاند کریں گے, جو آمنہ کے لال کبھی لاند کریں گے. صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا. صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں, قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا. صبح شب ولادا ولادا, یہ بگڑے ہوئے لوگ سدھر کیوں نہیں جاتے, اشاق سمندر میں اتر کیوں نہیں جاتے. گستاخوں کی کرتے ہیں یہاں جو بھی حمایا, گستاخوں کی کرتے ہیں یہاں جو بھی حمایا. سرکار کے غدار ہیں یہ مر کیوں نہیں جاتے. دنیا میں جہاں بھی رہے, دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے, آباد رہیں گے. جو آمنہ کے لال کبھی لاند کریں گے, جو آمنہ کے لال کبھی لاند کریں گے. لجپال آئے, سرکار آئے, دلدار آئے, منتھار آئے, میرے لجپال آئے. خود اپنے ہی ہاتھوں سے یوں تقدیر جگا لو, حالات سنور جائیں گے جھنڈوں کو اٹھا لو. ایمان ہے اور خیر ہے میلاد اجاگر, ایمان ہے اور خیر ہے میلاد اجاگر. سرکار کا میلاد منا لو, گلی گلی سج گئی شہر شہر سج گیا, آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ہاں مصطفیٰ سے پیار ہے, دل سے یہ اقرار ہے, ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے, آباد رہیں گے. جو آمنہ کے لال کبھی لاند کریں گے, جو آمنہ کے لال کبھی لاند کریں گے. اہل وطن مرحبا, اہل وطن مرحبا. گلی گلی سج گئی, سج گئی, سج گئی شہر شہر سج گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خود موجود ہوں ہیتی کے علاقے میں المدری شاپنگ مال میں, جہاں میری شاپ شاہر ساتھ یہ بیات کے نام سے ہے. اب آپ کو ہوائی لینے کے لیے دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے, یا دبئی سے ہوائی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہماری 12 سالہ یہ شاپ ہے, اور یہاں پر ہم ہوائی کا بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. مختلف قسم کی ورائٹیز ہمارے پاس موجود ہیں, جیسی آپ کی ضرورت ہے. حسن بھائی ذرا بتائیے کس حوالے سے. حافظ صاحب الحمد للہ ہمارے پاس ترکش کوٹ بھی ہے, اور چادریں ہیں جو پوری فل چادریں ہوتی ہیں, جو پنجاب میں بہت زیادہ پہنی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارے پاس عبایا میں تو ہر قسم کی ورائٹی موجود ہے, اور اسپیشلی ہم لوگوں نے حج عمرے کے حوالے سے بھی بالکل پلین عبایا جو ہوتا ہے تو بنایا ہوا ہے, بہت زیادہ ماشاءاللہ کمفرٹیبل رہتا ہے, وہاں کے سفر میں بھی 20-22 دن کا سفر ہوتا ہے, حج کا سفر ہوتا ہے تو اس لحاظ سے بڑا اچھا رہتا ہے. پلین عبایا برائڈل جو عبایا ہوتے ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے, اس میں بھی الحمد للہ ہمارے پاس ہر قسم کی ورائٹی, جو ہماری بہنیں ہیں جو وہاں پہ شادی بیاہ میں عبایا نہیں ہوتا تو ان کے لیے بھی ہم نے فینسی عبایا بھی رکھے ہیں. یعنی کہ اب تک اگر آپ نے ہماری شاپ وزٹ نہیں کی تو ایک مرتبہ ضرور آئیے گا, ایسا ہماری روایت یہی ہے کہ جو ایک مرتبہ ہماری شاپ سے عبایا وغیرہ بناتا ہے تو پھر سے وہ نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی پورا خاندان یہیں سے الحمدللہ وہ عبایا وغیرہ خریدتے ہیں لیتے ہیں. تو آزمائش شرط ہے ایک مرتبہ ضرور طاہر قاضی عبایا کی تشریف لائیے گا. ایڈریس آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے, حیدری کے علاقے میں المدنی شاپنگ مال شاپ نمبر G4 ہے, اور آپ ضرور وزٹ کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہترین ورائٹی یہاں پر ملے گی. بہت شکریہ.